a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multi rabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O decyzji unijnego Trybunału i karach nałożonych na Polskę w związku z kopalnią Turów rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Straż Graniczna informuje o prawie 350 kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 10 osób zatrzymano. Grupa studentów z Polski obserwowała w Rosji przygotowania do budowy zderzacza jonów ciężkich. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy Polska nie powinna wykonywać decyzji sędzi Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, która nakazała naszemu krajowi płacenie 500 000 euro kary dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że decyzja sędzi Trybunału, która jednoosobowo podjęła decyzję, podważa sens funkcjonowania TSUE. Dyskutowali też o tym goście śniadania w Trójce. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Bartosza Kownackiego kary nałożone na Polskę nie mają podstawy prawnej. Ja nie znalazłem przepisu, który dawałby pani sędzi podstawę do tego, żeby w tym trybie, w taki sposób nałożyć tego rodzaju kary. To jest pierwsza kwestia. Te decyzje są podejmowane bez podstawy i próbują rozszerzyć kompetencje Trybunału. Druga sprawa, nałożyć kary, a je wyegzekwować. Otóż nie ma też trybu i to, co próbuje się zrobić, mówiąc o tym, że nasze fundusze byłyby pomniejszane, nie ma też podstawy. Nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba rozwiązać ten problem, mówił z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Jeżeli Czesi wycofają się z tej skargi, to nie będzie problemu zabezpieczenia. Tylko my mówimy o tym, że w tych relacjach mamy bardzo poważną chorobę i zamiast leczyć powody tej choroby, to my mówimy, a weźmiemy aspirynkę, zbije się gorączkę, będzie niższa i wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze. To nie jest dobry moment, żeby tak z Polską postępować, komentował decyzję TSUE Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Ponieważ komisja ze swojej strony, także w kilku innych obszarach, nie tylko w przypadku Turowa, zaostrza kurs na Polskę. Tak można powiedzieć. I to jest, mówiąc wprost, niedobre. Wczoraj w Pradze zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu. Służby odnotowały 347 nowych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 4 nielegalnych migrantów, 3 obywateli Konga i 1 Syryjczyka, a także 6 osób za pomocnictwo. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 5000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od 2 września obowiązuje wprowadzony na 30 dni stan wyjątkowy w przygranicznym pasie. Obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w lubelskim. W Rosji grupa studentów z Polski mogła obserwować przygotowania do budowy zderzacza jonów ciężkich, dowiedziało się Polskie Radio. W jednym z najbardziej prestiżowych projektów na świecie, który w skrócie nazywany jest NIKA, biorą udział polscy naukowcy i inżynierowie pracujący w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w obwodzie moskiewskim. Prace montażowe zderzacza koordynuje zespół inżynierów, którym kieruje Polak Krystian Rosłan. Zdajemy sobie sprawę, że nauka to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również rozwój i dlatego zależy nam, aby przyjeżdżali na praktyki studenci z naszego kraju, tłumaczy polski inżynier. W tym roku w ramach projektu udało się przyjąć 16 osób z polskich uniwersytetów, które mogły wypełnić i zrealizować praktyki w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Laboratorium Fizyki Wysokich Energii. Wczoraj z polskimi naukowcami pracującymi w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych spotkał się ambasador naszego kraju, Krzysztof Krajewski. Sam instytut powstał w 1956 roku. Polska jest jednym z państw założycielskich i jednocześnie drugim po Rosji największym akcjonariuszem w utrzymaniu placówki. Dubna, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozpoczyna się 7. rowerowy bieg Piastów. 3 trasy przebiegają przez Góry Izerskie ze startem i metą na Polanie Jakuszyckiej.

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. A co oni tak celebrate? Let us celebrate. Co oni tam chcieli celebrować? No, oni akurat chcieli celebrować urodziny swojego kraju. Natomiast po co ta piosenka na początek? Otóż jest co celebrować za chwilę, będzie. 29 września jest Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. A jak ktoś zna imiona kolejnych, to wszystkich jest Archaniołów, to jest święto Archaniołów, nie tylko tych trzech, tylko wszystkich. A 2 października z kolei, tamto 29 września, 2 października jest Aniołów Stróżów i to już każdy ma przy sobie anioła stróża. I w dodatku to jest niewdzięczna robota, powiem Państwu. Jak się teologię aniołów poczyta trochę, to on musi przy Tobie trwać. Rozkaz dostał od Pana Boga, musi przy Tobie trwać od urodzenia, odkąd Ci się dusza pojawiła w zasadzie jeszcze wcześniej. Musi przy Tobie trwać, musi być pomocny, musi odpowiadać na każde Twoje wezwanie. Różnie może odpowiadać, może Cię trzepnąć w ucho na przykład, ale odpowiedzieć musi. Na każdy gwizdek, na posyłki jest w zasadzie anioł stróż i do Twojej śmierci i potem na sądzie ostatecznym będzie stał przy Tobie i on się będzie spowiadał z tego, dlaczego Ci się niebo nie należy. To będzie jego największa porażka. To jest ciężka robota. I dlatego mam piosenkę taką Cuando los ángeles lloran. O łzach aniołów nad nami, nad wami, nad tobą. Łzy twojego anioła, aniołowie, dlatego takie długie włosy mają, żeby miały co rwać. Rwą włosy z głów, gdy ty grzeszysz, a on musi trwać przy tobie, przy każdym brudzie. Jak już toniesz w błocie, on nadal przy tobie musi trwać i jeszcze cię wyciągać z tego. Dziś opowieść o aniołach, bo w anioły wierzą nawet niewierzący. Ustawiają sobie aniołki różne i czasami mówią, zdeklarowani tacy niewierzący mocno, ateiści nawet, walczący mówią, że a mój anioł mnie coś tam postrzegł, ostrzegł, popchnął, odepchnął, poprowadził i tak dalej. No każdy go czuje jakoś przy sobie. Czuję jego obecność, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy poratował właśnie. Ja mojemu zlecam różne rzeczy, miejsce na parkingu, żeby mi znalazł, bo nie chcę się spóźnić. Spóźnialstwo to jest grzech, w związku z tym nie chcę się spóźnić, szukam, kręcę się, mówię, anioł, stróż, zaraz jakieś miejsce parkingowe, proszę cię. Trochę za późno z domu wyszedłem, no zaraz, teraz żebyśmy obaj wyszli na prostą, bo on też jest rozliczany z tego, jak cię prowadzi przecież. I tabliczki ostrzegawcze ma pewnie podświetlane, tylko człowiek jest ślepy na to. Najczęściej wyciąga tabliczkę z napisem pokusa, bo z drugiej strony kusy stoi i kusi do ucha, mówi ci zrób, spróbuj, skosztuj, weź, to śliczne, smaczne, słuszne, należy ci się, weź. Bierz, próbuj tam, co się będziesz ociągał. No więc kusy kusi i potem człowiek jest w pokusie i anioł stróż już czerwoną tabliczkę wyciągnął i zapalił neon, który błyska, a ty ślepy nie widzisz albo celowo odwracasz wzrok. Następna pani będzie śpiewała Should I give in to the sweet temptation? Czy powinnam ulec tej słodkiej pokusie? Pokusy bardzo często słodkie są, ale one są słodkie po to, żeby ci się zęby zepsuły i wypadły, a nie żeby ci było przyjemnie. Anioł ci powie nie. Mów każdej pokusie nie. Sama pokusa to jeszcze nie jest grzech. Pokusa pokonana jest dobrem, bo buduje ducha. Wytrwałość. No, ale na razie ta pani jest jeszcze w trybie takim, że on tę tabliczkę wyjął. On już ją po głowie wali, a ona ciągle jeszcze Should I give in to the sweet temptation? Walking by, see the look that's in your eye. My poor heart just skips a beat. I feel the earth move under me. I lose my sense of gravity. Everything is in a spin. Lord, what am I to do? Temptation, temptation. Broken hearts, and I'd hate to see mine torn apart. I knew that I should run away, but these feet of mine ain't got no sense. They got me stuck up on this fence. Feel like I'm about to fall. Oh, what am I to do? Temptation, temptation. Should I give in to this temptation? Temptation. Temptation, temptation. Should I That's right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dbaj o swojego anioła, człowieku, nie ulegaj pokusom i nie pakuj się w pokusy. No pokusa to nie grzech, pokusa, jeśli pokonana jest dobrem, buduje ducha, wytrwałość, męstwo, wyrabia w człowieku. Ale po co się pchać w pokusy? Ułatw swojemu aniołowi życie. On zarabia na pieniędzy zarabia na tobie, jakieś tam duchowe, niebieskie pieniędzy zarabia w ten sposób, że jak się wykaże, to dobrze, na was dostanie. Pomóż mu. No następny gość będzie śpiewał, że mu Vuelvo unocho, czyli skręca mnie żądza, skręca w ósemkę. Chuć pochłania, myśl nieczysta się wciska, a ty do tego mnie dotykasz. Glizdo jedna, śpiewać do niej będzie. I słowo hiszpańskie tentacion, czyli pokuszenie, albo pokusa, tentacion, ma coś wspólnego, to słowo, z mackami. To jest słowo jak macka, tentacion. I te macki, które macają po pleckach, szukają miejsc miękkich, szukają takich, gdzie uległy będziesz, łatwiejszy i pękniesz. Więc uważaj na macki, tentacion, bo cię skręci w ósemkę, człowieku, i co? Soy un chico introvertido, pues la vida si lo quiere, yo me vuelvo un No i skręciła go w ósemkę skutecznie, czyli pękłeś, człowieku, nie wytrwałeś, stoczyłeś się w grzech i teraz zadaniem twego biednego anioła jest trwać przy tobie. Im gorzej nabroisz, tym on mocniej musi trwać przy tobie i cię za uszy ze złego wyciągać, pomóc naprawić, coś popsuł w sobie i w innych. I w następnej pieśni się pojawia zdrada. I anioł też ma taką tabliczkę. Zdrada, zdrada, nie uważaj, zdrada. Zdradzisz. Albo ciebie zdradzą. No i Mariposa Traicionera się pojawi za chwilę, czyli zdradliwa motyliczka, taka zwiewna. Nie ma macek, ale ma różki swoje. Czy co tam mają motylki? No i będzie zdradzała na lewo i prawo. Infidelidad, adulterio się pojawią. Jeden grzech, jedna zdrada, a robota ciężka dla dwóch aniołów, bo przecież zdradza się z kimś. Ten, który zdradzony nie zgrzeszył, tylko siedzi umęczony i zaraz będzie śpiewał taki umęczony tymi zdradami, które obserwował. Natomiast ona za każdym razem, jak zdradzi, to dwóch aniołów zatrudnia tym aktem swoim, bo przecież swego i tego, z którym zdradzała.

I jeden zły czyn, jedna zdrada i zepsuła gościa. A każdego, którego zdradziła, mogła zepsuć na inny sposób. To jest jak jedno zgnite jabłko w całej skrzynce. Wszystkie inne pozakaża. No bo zdrada uczy podejrzliwości. Jak człowiek zdradzony został raz, to potem jest podejrzliwy. Ma niewiarę w dobro i w szczerość. A nasz anioł nie może się podać do dymisji. No, a my się psujemy cały czas. Zdradzony człowiek potem jest zazdrosny bardzo często. Z seloso, tak? W następnej piosence się pojawi taki zazdrośnik, że już bardziej nie można. Widocznie miał jakieś przejścia wcześniej i teraz... Ona niewinnie włosem ruszy, albo okiem strzeli, albo po prostu się zakiwa na pantofelkach swoich, a on już atakuje, że na pewno ona go chce zdradzić. Po prostu zazdrośnik taki, że by. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Importa el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú. Pożarło mu w środku całe szczęście. Los celos me consumen. Pożerają go te zazdrości. Trawią go od środka i el temor no me deja dormir. I spać nie może biedak przez to wszystko. Tak mu się życie zepsuło. Anioł stróż, pomóż mu. Teraz wyciągnę coś dla równowagi, żeby kobiety się lepiej poczuły. Teraz kobitka będzie zdradzona i będzie śpiewała, tak troszkę po portugalsku będzie zawodziła, o fałszywym świadectwie. Że straciła zaufanie w ogóle ogólnie przez jednego, ale do wszystkich mężczyzn ze względu na fałszywe świadectwo, czyli falso testimonio. Só põe a nota sofrer. taquiguismo pa estraga-nos felicidade. Pra que mentira? Só pa o ano tá sofrer. Pra que egoísmo? Pa estraga-nos felicidade. To była dusza wywrócona na nicach. Tam egoizmo się pojawiało, które pożera szczęście i bruka duszę. truje, condena alma, fałszywe świadectwo, ale to jest takie eleganckie wyrażenie, fałszywe świadectwo, takie podręcznikowe trochę. Jak ktoś doświadczył fałszywego świadectwa przeciw sobie, to konfiansa, czyli zaufanie u niego zanika i pokój w sercu nie gości, lecz w miejsce pokoju pustka i smutki, a smutek nie jest spokojem, chociaż może być spokojny, ktoś się tak zatopił w tym smutku, depresji dostał i z zewnątrz wygląda, że się nie rusza, nie denerwuje, nie miota się już tak jak w chwili, kiedy przeżywał zdradę na świeżo, ale to nie jest pokój w sercu, to, że ktoś smutny do imentu. Ja proponuję po prostu, tak jak za chwilę czterech mężczyzn zaśpiewa, Meksykanie w dodatku, więc oni prosto z mostu zaśpiewają mentiras, łgarstwa. I anioł wyciąga tabliczkę, męski anioł wyciąga, tak, łgarstwa. I warto ukrócić łgarstwa. Nie mów więc nigdy o mijaniu się z prawdą, bo to jest fałsz. W tym wyrażeniu jest fałsz na zawiasach, jak ktoś mówi, ominął się z prawdą. Nie, po prostu łgarstwa. Do łgarza trzeba prostym językiem. Żeby się poprawił, to musi usłyszeć. Do łgarza mów o łgarstwach. Łgarzowi mów, że łże. Prosto w oczy mu to mów i nie krępuj się. Y ahora una canción para todos los enamorados. Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme si tú estabas, ay, pero tan enamorada. Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito. Mentira, eres una mentirosa. Gran amor tú me fingías sin pensar que cambiaría. Mentira, eres una mentirosa. Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto. Y ahora solamente para ti te ama. Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme si tú estabas, ay, pero tan enamorada. Ay, yo no sé porque me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito. Mentira, eres una mentirosa. Gran amor tú me fingías sin pensar cambiaría. Mentira, eres una mentirosa. Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto. Solamente para ti. I pod koniec naśpiewał z nadzieją, że się z tego me levanto, podniosę się. No, chociaż wcześniej było meczokan los nervios, dławią mnie nerwy, jak na twoje kłamstwa patrzę, to już nie mogę. Kłamczucho jedna, śpiewa prosto do niej. To jest najłatwiejszy z grzechów, tak mi przyszło do głowy. Grzech codzienny, powszechny, choć wcale nie powszedni, tylko powszechny. Kłamstwo masowe jest wielokrotne, łatwe, bezpruderyjne. Utraciliśmy miarę w ogóle, czym jest kłamstwo. Jak ktoś powie, nigdy nie kłamie, to podnosimy brwi. Jak to możliwe, panie? To teraz wróćmy do anioła. Na co ci anioł, człowieku? Stoi przy tobie całe życie. Na co ci anioł? Następny mężczyzna zaśpiewa, na co anioł komu zaśpiewa jako anioł. I'm not here to judge you. I'm here to love you. Nie jestem tu, by cię osądzać. Jestem tu po to, by cię kochać. Choćbyś był najczarniejszy i stracony. Tak ci śpiewa anioł. Szanuj go. I'm not here to judge you. I'm just here to love you. And I don't want to scold you. All I want to do is hold you. And I don't care about where you've been. I only care. Everybody's got a past, something to hide. But you can tell me anything. Forget your foolish pride, 'cause I'm not here to judge you. I'm just here to love you. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. I RRSO 0%.